जहां में तुझ सा हंसे कौन दूसरा होगा, जहां में तुझ सा हंसे कौन दूसरा होगा। तुझे बना के खुदा भी तो खुश हुआ होगा, जहां में तुझ सा हंसे कौन दूसरा। अभी तक ये कैसा जादू है मेरे बदन में, तेरे ही बदन की खुशबू है, मेरे बदन में तेरे ही बदन की खुशबू है। जरूर तू मुझे ख्वाबों में छू गया होगा, जरूर तू मुझे ख्वाबों में छू गया होगा, जहां में तुझ सा हंसी कौन दूसरा। तेरा क्या मकाम है सुनने, मेरी नजर में तेरा क्या मकाम है सुनने, जुबां पे बाद खुदा तेरा नाम है सुनने, जुबां पे बाद खुदा तेरा नाम है सुन ले। अब इससे ज्यादा वफा का सबूत क्या होगा, अब इससे ज्यादा वफा का सबूत क्या होगा, जहां मैं तुझ सा हंसी कौन दूसरा होगा। मेरी दुआ कि मैं तुझ सा उबरू पाऊं, अगर जो पाऊं तो मैं अपनी रूबरू पाऊं, अगर जो पाऊं तो मैं अपनी रूबरू पाऊं। मेरी दुआ का असर तू देखता होगा, मेरी दुआ का असर तू भी देखता होगा, जहां मैं तुझ सा हंसी कौन दूसरा होगा। तुझे बना के खुदा भी तो खुश हुआ सिर कौन दूसरा। होगा।